إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bugün 16 Şubat 2011 Çarşamba القواعد المسلى في صفات الله وأسمائه الحسنى El-Kavaidul Musla Şerhi derslerimizin 14. dersi. Tevfik Allah Subhanahu ve Teala'dan. Evet arkadaşlar, en son ne aldık dedik? İsimlerden 7 kaydı hepsi bitti. Sıfatlardan 7 kaydı hepsi bitti. Şimdi isim sıfatlarla alakalı naslar var. Onlar hakkında Şeyh kayda verdi. Bunların da ilkini biz geçen hafta başlık olarak aldık ama ne yapmadık? Başlığı şerh ettik, bir şeyler anlattık. Ama Şeyh'in o kayda hakkında söylediklerini okumadık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz yine birinci kaydıyla birlikte. Okuyalım abi sesli bir şekilde. Evet. Üçüncü bölüm. İsim ve sıfatların delilleriyle ilgili kaideler. Birinci kaide. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Evet kardeşler. İsim ve sıfatlardan herhangi bir şey ispatlarken bizim için ölçü ne dedik? Kur'an ve sünnet. Üçüncü bir kaynak nedir? Yoktur. Bu bapta biz Mutezile'den bahsettik. Değil mi? Mutezile ne diyordu? Mesela bazı deliller getiriyordu nefy ederken. Mesela Allah'ın görülmesini nefy ediyorlar. Ayet getiriyorlar. Diyorlar ki gözler onu idrak edemez. Değil mi? Halbuki diyoruz ki Mutezile aslında delil getirmiş yerine geçmiyor. Neden? Çünkü ayette Allah'ın görülmesini diyelim ki bu ayet nefy ediyor. Mutezile sadece nefy etmekle mi yetiniyor yoksa ziyade bir anlam daha katıyor mu? Katıyor. Ne diyor? Evet, görülmez diyor ama bununla birlikte görülmesi imkansızdır diyor. Halbuki ayette imkansızlık yok. Mesela Muhammed abi Ahmet bu odaya girmedi dediğim zaman. Ahmet bu odaya girmedi dediğim zaman. Bu onun girememesinin imkansız olduğunu anlamına gelir mi? Gelmez her zaman. Ama gelme ihtimali de var değil mi? Yani o zaman gelebilir de gelmeyebilir de. Ama Mutezile ne dedi? Allah onu gözler Allah'a idrak edemez. Tamam edemez kabul ettik. Gözler göremez diyelim Allah. Ama imkansız olduğu için mi göremez? Yoksa imkanı var ama Allah istemiyor. Değil mi? Sebepler ortada yok diye mi göremez? Bu meçhul. Mutezile bu meçhuliyeti bu ayetle kabul etmiyor. Ziyade bir anlam yüklüyor dedik geçen hafta. Tafsilli bir şekilde buna değindik. Geçen hafta önemli bir dersti. Değil mi? Hatırlarsanız. Ona inşallah müracaat edersiniz. Şimdi kaldığımız yerden Şeyh bu kayde ile alakalı ne diyor? Okuyalım inşallah. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde bu iki kaynağın dışına çıkılamaz. Buna göre Kur'an ve sünnette bildirilen isim ve sıfatların kabul edilmesi şarttır. Aynı şekilde Kur'an ve sünnette reddedilen isim ve sıfatların da onların zıddı olan isim ve sıfatların en mükemmel şekilde kabul edilmesiyle birlikte reddedilmesi şarttır. Evet. Sadece mücerret nefi ne dedik? Hiçbir zaman övgü değildir. Sen zalim değilsin desen bu övgü değildir. Ta ki zıddı olan adaleti ispatlayıncaya kadar. Evet. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddi ile ilgili hiçbir bilgi yer almayan. Burada duralım. Mesela aklıma şöyle bir şey geldi alimlerin söylediği. Mesela bakın bir insan zulmetmiyor diyelim. Veya bir varlık, bir nesne ve her neyse zulmetmiyor diyelim. Zulmedemediği için mi etmiyor? Yoksa zulmetmek istemediği için mi etmiyor? Meçhuldür. Doğru mu? Doğru. Yani şu ihtimal dahilindedir. Zulmetmeye kadir değil. Yani bir adam geliyor onu dövüyor mesela. Ama onda gücü yoksun onu. Haksız yere o da onu dövsün zulmetsin. Acizlik anlamı var. Bak adamı adamdan zulmü nefy ediyorsun ama acziyet ispat etmen için. Bak düşün burası çok önemli kardeşler. Bir adamdan bazen kötü bir vasfı nefy ediyorsun ama onu yermek için. Karşıda kötü bir vasıf var. Şimdi insanların örfünde, adetinde, dininde kötü bir vasıf var. Mesela zulmetmek gibi. Haksız yere zulmetmek gibi. Ama sen buna rağmen o kötü olan zulmü o insandan kaldırıyorsun ama sebebi onu yermektir. Neden onu yermektir? Çünkü öyle bir kudreti yok. O yüzden kubeyyiletun la yazlimune ennase bihabbeti kardelin. Mesela şair ne der? Bu öyle bir kabiledir ki insanlara zerre kadar zulmedemez diyor mesela. Şair Arap bunu kullanmıştır. Buradaki kastı ne? O kavmin aciziyetini belirtmek için. Yani kendilerine zulmedenlere karşılık misilleme yapamıyorlar gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden nefi tek başına ne? Övgü değildir. O yüzden hep kelam ehli, bidat ehli, ehli sünnete bu anlamda muhalefet edenler hep Allah'ı nefiyle anlatmışlardır. Ehl-i Sünnet de tam tersine hep Allah'ı ispatla anlatmıştır. Çünkü Kur'an, hatta ne dedik hatırlarsanız, ispat mı daha, ispatla mı bir insanı daha çok översin, nefiyle mi? İspatla. Çünkü ispat Kur'an'da nefiden daha çok gelmiştir. Tamam. Evet, okuyalım. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddi ile ilgili hiçbir bilgi yer almayan. Buraya dikkat edin, evet. İsim ve sıfatlara gelince bunların lafızlarının kabulünde çekimsel kalınır. Evet. Bunlar ne kabul edilir ne de reddedilir. Çünkü kabul ya da red konusunda herhangi bir delil bulunmamaktadır. Evet, mesela diyelim ki Allah Subhanehu ve Teala cihette midir? Bu bir mücmeldir. Bunu kullanmaya çok bir hacet yoktur. Çünkü neden? Birazdan da anlatacağız. Mesela bir insan Allah cihettedir dese, peki cihetler mahluktur. Allah Subhanehu ve Teala mahlukatın içerisine dahil olmaktan nedir? He? Münezzehtir. Cihette değildir desen, peki Allah uluvda değil mi diye bir soru gelir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle mücmel lafızlar yerine biz ne yaparız? Kur'an sünnette varid olan şer'i lafızları kullanırız. Selamette kalırız. Mesela ne deriz? Allah cihette midir sorusunu soran kişiye, ki birazdan açacağız bunu. Ne deriz? Allah uluvdadır. Bitti. Evet, okuyalım. Bunların manalarına gelince şöyle bir ayrıma gidilir. Şayet onlarla Allah-u Teala'nın şanına layık hak bir anlam kastediliyor ise onlar makbuldür. Evet. Ancak Allah-u Teala'nın şanına layık olmayan bir mana kastediliyor ise o zaman onların reddedilmesi şarttır. Evet. Kur'an ve sünnette Allah-u Teala hakkında kabul edilenler Allah-u Teala'nın herhangi bir isminin mutabakat, tazammum ya da iltizam yoluyla delalet ettiği bütün sıfatlardır. Vallahi bunları hiç anlatmıyor tazammum, iltizam. Çalışkan talebe bunları bilir. Geçmiş derste, 5. derste tazammum, iltizam hepsinden bahsettik. Şimdi ben niye Ömer kardeş tembellik yapmış çalışmıyor diye ben şimdi kendimi yorayım değil mi Ömer kardeş? Yani. Allah git öğren bak. Evet, devam ediyoruz. Yine Allah-u Teala'nın herhangi bir fiilinin delalet ettiği bütün sıfatlar da bu kısma dahildir. Evet. Mesela arşa istiva etmesi, dünya semasına inmesi, kıyamet gününde kullar arasında hüküm vermek için gelmesi ve benzeri gibi. Bu fiiller değil tek tek, sınıf sınıf bile sayılamayacak kadar çoktur. Evet. Zira Allah dilediğini yapar. Evet. Yine yüz, iki göz, iki el ve benzeri sıfatlar da bu kısma dahildir. Aynı şekilde mesela hemen bu cümleler, kelimeler gelmişken şöyle bir talik düşeyim. Konumuzla direkt ben alakası olmasa da. Mesela bir insan sorsa dese ki Allah'ın el sıfatı var mıdır? Biz burada ehl-i sünnet, yani şu cümleyi şu şekilde kurmamız daha şer'idir. Allah'ın iki eli vardır. Evet. Allah'ın istiva sıfatı var mıdır? Allah'ın arşın üzerine istiva sıfatı vardır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın kardeşler bu dünya üzerine istiva etmiş midir? Yok. Arşın üzerine istiva etmiştir. Tamam. Arş dünyanın üzerindedir. O doğru. Tamam. Ama arşın üzerine istiva etmiştir. Lafız o şekilde gelmiştir. Tamam. Yine göz. Evet, Allah'ın iki gözü vardır. Ehl-i sünnetin icmasıdır. Allah'ın iki gözü olduğu. Yani mesela iki göz şeklinde bir lafız yok. İki göz lafzıyla birlikte bir lafız yok Kur'an ve sünnette. Sadece zayıf bir tane hadis var. O da zayıftır zaten. Ama ehl-i sünnet icma etmiştir, iki göz var. Şimdi ayette gözüm diyor. Allah tekil kullanıyor. Gözlerimiz diyor. Ne yapıyor? Çoğul kullanıyor. Ama iki göz diye geçmiyor ama ehl-i sünnet icma etmiştir. Mesela icmayı zikreden alimlerden mesela var. İcmayı zikreden şimdi. Deccal. Senin Rabbinin tek gözü, oradan istidlal ediyorlar. Demek ki iki gözü var. Tek gözü şaşı değildir. Yani demek ki iki gözü var. Tabi gözlerimiz çoğul işte orada. Ama ehl-i sünnet aklıma geldi. Mesela İbni Huzeyme gibi alimler, selef alimleri icmayı zikreder mesela. Başka ilim ehli de var zikreden icmayı. Ehl-i sünnette bu konu icmadır. Allah'ın iki gözü vardır. Üç gözü yoktur, tek gözü yoktur, iki gözü vardır. Evet. Aynı şekilde kelam, meşiyet ve irade de bu sıfatlardandır. İrade sıfatı kevni ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır. Allah'ın iradesi ikiye ayrılır. Kevni ve şer'i. Allah'ın kevni olarak istediği, yani kaderi olarak istediği, bir de dini olarak. Şer'iden kasıt ne kardeşler? Dini. Kevniden kasıt kaderi diyelim. Allah Azze ve Celle soru. Allah Azze ve Celle Firavun'un küfretmesini istiyor muydu? Soru. Tafsir. Kevni olarak, kaderi olarak istiyordu. Şer'i olarak ne? İstemiyordu. Duralım mı biraz kevni kaderi? Yoksa imşi yapalım mı? Yürü yapalım mı? Biraz duralım. Şöyle 5-10 dakika. Bu önemli bir malumat. Şimdi arkadaşlar Allah Subhanehu ve Teala'nın iradesi ikiye ayrılır. Şer'i ve kaderi olmak üzere ikiye ayrılır. Peki kaderi nedir? Şer'i nedir? Kaderi irade Allah Subhanehu ve Teala'nın kader olarak istediği şeylerdir. Tamam? Ve Allah olarak, Allah Azze ve Celle'nin kevni yani kaderi olarak istediği her şey vuku bulmak zorundadır. Vuku bulacaktır. Bakın her şey. Şer'i irade ile kevni irade arasındaki yani kaderi irade arasındaki fark nedir arkadaşlar? Kevni irade vuku bulmak zorunda. Şer'i irade vuku bulmak zorunda değil. Mesela Allah Azze ve Celle bazen şer'i olarak bir şeyler ister ama olmaz. Mesela hayatı boyunca namaz kılmamış bir insandan namaz kılmasını istemesi gibi. Doğru mu? Allah Azze ve Celle her iman edenden namaz kılmasını istiyor mu? İstiyor ama hepsi kılıyor mu? Kılmıyor. Bak olmuyor demek ki. Bu delildir. Demek ki Allah'ın bazı istekleri olmuyor. Ama hangi istekleri? Şer'i istekleri. Şer'i irade dediğimiz olmuyor. Bu birinci fark. Neymiş birinci fark? Kevni irade olmak zorunda. Şer'i iradesi olmak zorunda değil. İkinci fark. Kevni iradenin içerisinde Allah'ın sevip razı olduğu şeyler var ve sevip razı olmadığı şeyler var. He? Şer'i iradede şer'i olarak istediklerinin hepsini ise ne yapar? Sever. Ama kevni olarak istediklerini ne yapmaz? Hepsini sevmez. Bir kısmını sever, bir kısmını sevmez. Mesela Firavun'un küfretmesini Allah istemiş midir? Şer'i olarak istememiştir. Kevni olarak istemiştir. Peki sevmiş midir Allah? Firavun'un küfretmesini sever mi? Razı olur mu? Olmaz. Allah küfürden razı olmaz diyor Kur'an'da. He? Sizden küfrü razı olmaz. Anladık mı ikinci farkı? Peki. Bakın kardeşler. Bazen bir şeyde hem kevni irade hem de şer'i irade birleşir. Bazen bir şeyde şer'i irade tek kalır. Bazen bir şeyde kevni irade tek kalır. Bazen de bir şeyden hem kevni hem de şer'i irade nefy olunur. Şimdi hepsinden tek tek örnek isteyeceğim. Kim başarırsa bunu, tabii dersi daha önceden ben bunun dersini yaptım, onu dinleyen müstesna. Kim buna cevap verirse ona söz veriyorum ki ona istediği yani mebsut dahi olsa Türkçe'ye basılmış 40 cilt alacağım ona hediye olarak. Evet soruyorum. Ama dinleyenler müstesna. Öncelikle bir kişiye soracağım ama. Hocam, hepiniz de destek olun. Soruyu bir daha alalım. Bakın. Şer'i irade bazen tek kalır. Bazen kevni irade tek kalır. Örnek vereceksin. Bazen şer'i ile kevni o şeyde vardır. Bazen de o şeyde kevni ve şer'i irade yoktur. Değil mi? Ne kadar acayip. Bazen şer'i irade tek kalır. Bazen kevni irade. Seni yapıyorum da gözlerim. Bazen şer'i ve kevni. Olur. Şimdi bazen bir bazı akademide bekliyorum. Allah'ın meşiyeti hariç hiçbir şey olmaz. Lafızda var. İşte öyle de. İşte ince nokta. Boşuna mı ben mevzuatı öne koydum? O keriz miyim ya? Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir şey verin. Bir şeyi örnek verin. Sadece onda Allah'ın kevni iradesi var. Yağmur hocam. Yağmurun yağması, depremin olması. Ölüm hocam. Öyle. Gündüz ve gecenin bir kişinin adaletsiz davranması. Ya Firavun'un küfretmesi işte. Bu kadar. Açık ve net olsun. Şimdi Allah yağmuru şer'i iradeyle bağdaştırabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir anlamda. Mesela kulların işte kalksın mesela işte yağmur duası sonra yağmur geldi falan. Ona benzer bir şeyler çıkarabilirsin. Ölüm deprem hocam neyle? Masiyet. Evet. Şimdi o zaman nedir kardeşler? Mesela Firavun'un küfretmesinde ne var? Şer'i irade var mı? Yok. Kevni irade var. Yok. Kevni irade tek kalmış Firavun'un küfretmesinde. Peki şer'i irade tek kalmış. Ne örnek verirsin? Kevni evet. Benim mesela yatsı namazına camiye gitmem. Şer'i olarak. Şu an belli değil ya. Belki birisi gelecek seni götürecek, belli değil. Ama sen dünden örnek versen, dün mesela gitmedim değil mi? Bugün daha belli değil. Meçhul adam alır belki seni götürür bir yere, bir camiye kılınmamıştır bu. %1 ihtimal de olsa var ihtimal. Tamam, dün onu kabul ediyoruz. Dün mesela diyelim yatsıya cemaate gitmedin. Evet. Allah istiyordu bunu şer'an, irade ediyordu. Ama sen gitmedin. Değil mi? Ben gittim hocam. Ha, pardon, şer'i iradenin tek kalması. Tabii gittin. Sen yatsıya gittin bugün, öyle mi? Yani, cemaatle kıldın. Ha, tamam. Cemaatle kıldın. Allah bunu şer'an irade ediyordu. Bu gerçekleşti. Yani, doğru mu? Aynı zamanda kevni değil mi? Ben şer'i kevni olacağım. Dur şimdi onu değil. Şimdi ben şer'i ve kevni'ye örnek ver dediğim zaman o zaman verirsin. Anladın? Sadece şer'i örnek verdim. Nasıl? Sadece şer'i cemaate gitmesini örnek verdim. Onda kevni de var. Yakaladı tabi. Bak o değil. Sadece şer'i iradenin tek kalması. Çünkü vuku bulmuştu. Tabi. Kitabın yarısını verirdim. Evet. Evet. Vay bak, ben de burada gaflete düştüm ha. Maşallah. Evet. Şimdi ben onu istemedim. Hem kevni hem de şer'i iradenin vuku bulmasını istemedim. Şeyi istiyorum. Sadece şer'i irade olacak. Allah'ın bizden inmesi de kevni ve şer'idir. Olan her şey, bakın kaide. Şu an yaşanmış olan her şey, olmuş olan, yaşanmış her şeyin aynı zamanda nedir? Kevnidir. Kevnidir. Tamam? O zaman bunu bil. Namazda kılınmış olmaz. He? Sadece şer'i olarak istemesi. Evet. He? Evet. Ne olması? Bizden namazı istemesi. Şer'i olarak hocam. Şer'i hocam, buna bir örnek. Ama bizden namazı nasıl? Daha yerine gelmedi. Örnek veremeyiz o zaman. Hocam, veririz. Bak şimdi Allah'ın sadece şer'i olarak istediği bir şeye örnek. Bizden istediği mesela hiç namaz kılmayan bir insandan, Ahmet diye bir insandan namaz kılmasını istemesi. Şer'i irade var değil mi bunda sadece? Evet. Kevni irade var mı? Kılsaydı kevni irade vardı. Anladık. Ölmüş gitmiş ya. Ahmet diye birisi hiç namaz kılmadan ölmüş gitmiş. O kişi hakkında Allah'ın sadece hangi iradesi vardı? Şer'i. Dedik şer'i irade vuku bulmak zorunda değil. Tamam. Peki bunu da anlattık. Üçüncü. Bir şey anlatın ki, bir şey örnek verin ki onda hem şer'i hem de kevni irade vuku bulmuş. Vuku bulan ibadetler. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılması. Allah ondan şer'i olarak da istemiş. Kılmış mı? Kılmış. Demek ki kevni olarak da ne? İstemiş. Peki bir şey anlatın. Onda ne kevni ne de şer'i irade var. İşte burada mevsut elinizden gidiyor. Örnek vereyim. Mesela düşünmem lazım. Şu an ben de biraz unuttum gibi de. Ama var ya kardeş, var. Mesela Ahmet'in hırsızlık yapması. Hırsızlık yapması. Ne örnek verir mesela? Ahmet'in hırsızlık yapması. Bakın şimdi. Sen. Hırsızlık yapmamış bir Ahmet'in hırsızlık yapması. Allah şer'an hırsızlık yapmamış Ahmet'in hırsızlık yapması. Vuku bulmadığı için hırsızlık yapması, tamam. Hırsızlık yapmamasını kevnen istemiş. Evet. Ama hırsızlık yapması yapmış mı hiç? Yapmaması şimdi yapmamasında Allah'ın o ayrı. Hırsızlık yapmasında yapmasını Allah şer'an istiyor mu? Hayır. Ahmet'in hırsızlık yapmasını Allah şer'an istiyor mu? İstemiyor. İstemiyor. Peki o Ahmet diyelim ki ölene kadar da hırsızlık yapmamış. Evet. Hırsızlık yapmamasını bakın Allah istemiş tamam kevni olarak, ama hırsızlık yapmasını kevni olarak istemiş mi? İstemiş olsaydı ölmeden önce yapacaktı. Yapardım. O zaman onun hırsızlık yapmamasında ne kevni irade ne de şer'i irade. Tabii. Ama biraz ince nokta var, ters bakacaksınız ha olaya. Bakın Allah şer'i olarak irade etmiş mi Ahmet'ten hırsızlık? Kimseden istememiş Allah. Tamam. Doğru mu? Evet. Şer'i olarak. Tamam da kevni tarafını anlayamadık. Yani kevniye gelince hırsızlık yapmaması. Ahmet diye bir insan hırsızlık yapmamış. Tamam. O da kevni. Sonra. Bak şimdi hırsızlık yapmamış. İrade, kevni iradenin önünde mi? Yani ya da? Ahmet'i düşünün. Ahmet'in hırsızlık yapmasını arkadaşlar. Ölene kadar hırsızlık yapmamış bir Ahmet düşünün. Hırsızlık yapmasını Allah kevnen istemiş mi? İstemiş. Hırsızlık yapmasını istemiş mi? İstememiş. O zaman kevni irade yok onun hırsızlık yapmasını. Anladık? Allah Azze ve Celle'nin istemediği bir şeyi, yani virüs hakkında dilemediği bir şeyi yapmaması da kevni değil mi? İşte onu söylüyorum. Hırsızlık yapmamasında kevni var, ama hırsızlık yapması diye bir şey olmadığı için Allah kevnen hırsızlık yapmasını dilememiş diyoruz. Anladık? Tamam. Allah neden bak kevnen onun hırsızlık yapmasını işte bak. Onu diyorum. Allah neden bunun kevni olarak hırsızlık yapmasını istememiş? Neden istememiş? Bilmiyor. İstememiş. Bilmiyorum. Evet, istememiş. Ama istememiş, doğru mu? Hırsızlık yapmasını. İsteseydi yapardı. Tamam, tamam. Şimdi hırsızlık yapmaması cihetiyle ele aldığımızda kevni irade var mı? Var. Var. Peki hırsızlık yaptığını istemiş mi Allah Ahmet'in? Hayır, istememiş. Bak istememişi biz de söylüyoruz. Demek ki istememiş kevni. O cihetle o, baktığımızda. O da kevni değil mi yani? Allah Azze ve Celle. Orada iki tane kevni var o zaman. Yani. İşte bak orada onu, işte orada ya ince bir nokta var. Orayı yakalamak. Ha, kaçırılan ince bir nokta var. Çünkü anlayan var mı? Kim söyleyecek? Ben anlamadım. Söyle. Hocam bu değilin değil, evet anlamında bir mantık kaidesi var ya. Ona çıkmıyor mu? Değilin evet, değil. Değil değil ona çıkmıyor. Evet. Değilin değil değil mi? Evet. Evet. Anlat. Şimdi Ahmet'in hırsızlık yapmasını Yüce Allah hiçbir şekilde istemez. Yüce Allah hiçbir şekilde istemediği için o hırsızlık yapmadığında şer'i irade vuku bulmuş oluyor. Evet. Hırsızlık yapmadığında. Yüce Allah'ın hırsızlık hırsızlık yaptığında da şer'i irade vuku buluyor. Şer'i irade de Allah istemiyor çünkü. Şer'an istemiyor yani hırsızlık yapmasını. Şer'i iradede istemiyor Allah onun hırsızlık yapmasını. Tamam. Kendi iradede ise hırsızlık onun yapmasını Yüce Allah istemez. İstemediği için de yazmamıştır. Yazmadığı için de gerçekleşmemiştir. Şimdi bunlar işte arkadaşların sordu. Tamam, yazmamasını kevni olarak dilemiş. Biz de diyoruz ki bizim bahsettiğimiz yazmamasından değil şey hırsızlık yapmaması değil. Hırsızlık yapması. Yazmamış. Hırsızlık yapma olayı yok adamda. Anladık? Kevnen Allah onun hırsızlık. Bakın çok basit bir soru, hemen cevabını verirsiniz. Allah kevni olarak o hırsızlık yapmayan Ahmet'in hırsızlık yapmasını kevni olarak istemiş mi? Hayır. Kevni olarak. İstemiş mi? İstememiş. O zaman hırsızlık yapmasında kevni irade yok. Çünkü yapmamış. Ama hırsızlık yapmaması ama cihetinde kevni irade var. Anladık? Hocam şunu söyleyebilir miyiz? O zaman kevni irade insanların yaptığı, Allah'ın yazdığı ve yaptığı şeydir. Vuku bulan her şey kevni irade. Her şey kevni irade. Yapmaması da Allah'ın kevni iradesidir. Tamam, o zaman yapmamasını... Ama biz hırsızlık yapmamasından bahsetmiyoruz. Hırsızlık yapmasından bahsediyoruz. Onu istememiş Allah. Anladık mı? Evet, tamam inşallah. Allah açar önersin. Hepsi aynı kapıya çıkar ya. Tamam. Ya Allah, devam abi. Ama tamam, çıkarın o en son dördüncü maddeyi. Anladınız mı kevniyle şer'i? Anladık? Ha, öyle yapacağız. Tamam. Sizi zorlamasın çünkü abi. Tamam Ömer'cim ya. Vallahi ya. Olur. Tamam inşallah. Okuyalım. Biz işlemiştik bir derste yine. Allah'u alem. Vallahi kitab-ı tevhidde olsa gerek tabii. Kitab-ı tevhidde olsa gerek. Evet. Kevni irade meşiyet dileme anlamındadır. Şer'i irade ise sevme, isteme anlamındadır. Yine rıza, sevgi, gazap, hoşlanmama ve benzeri sıfatlar da Allah hakkında Kur'an ve sünnette kabul edilen sıfatlardandır. Allah hakkında söz konusu olması mümkün olmadığı, rızıkları en mükemmel şekliyle sabit olduğu için reddedilen sıfatlara gelince bunlardan bazıları şöyledir. Ölüm, uyku, uyuklama, acizlik, yorgunluk, zulüm, kulların fiillerinden gafil olmak, benzeri ya da denginin olması vesaire. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almayan sıfatlara gelince cihet lafzı bunlardan biridir. Evet. Bakın cihet Allah hakkında ispat veya nefi anlamında gelmiş midir? Arkadaşlar Allah kendisinden ciheti cihet lafzı olarak kendisine bir şey ispat etmiş mi? Yok. Nefi etmiş mi? Etmemiş. İşte burada biz diyor tavakkuf ederiz. İçerdiği anlam itibariyle ele alırız olayı. Mesela cihet lafzı ne ispat ne de nefyedir. Ancak cihet lafzını kullanıp da ben bununla bakın Allah uluvdadır. Cihet lafzını kullanan bir insan. Bunu kullanırken Allah uluvdadır şeklinde kastediyorum diyorsa ne deriz? Deriz ki bu anlam doğru bir anlamdır anlam olarak. İçerdiği anlam olarak doğru bir anlamdır. Ancak lafzı şer'i kullan deriz bu insana. Şer'i lafız kullan. Mesela ne de uluvdadır de. Tamam. Şayet dese ki ben uluv cihetini kastediyorum. ancak cihetler onu kuşatmıştır derse peki ne deriz? Tamam, uluvu kastediyorum bununla. Ama bu uluv cihet bunu kuşatmıştır Allah'a. Ne yaparız? Bunu da ne yaparız? Nefy ederiz. Bu batıldır. Peki dese ki bu insan, ben cihetle suful yani aşağı olma, he? Aşağı ciheti kastediyorum derse ne deriz? Bu da batıldır deriz. O zaman bu anlamlardan sayı olan hangisidir? Şudur. Uluv cihetinde olup da bu cihetin onu kuşatmamasını kastediyorsa işte o zaman ne? Anlam? Kabul ederiz. Ama ne deriz yine bunu, bu kişiye? Sen cihet lafzını kullanacağına ne yap? Şer'i bir lafız kullan. Mesela bir insan dese ki Allah cisim midir? Şimdi cismin ne ispatı ne de nefi Kur'an'da ve sünnette cisim lafzıyla yok. Şimdi sen direkt nefy edersen Allah cisim değildir diye nefy edersen bazı tehlikeleri var. Cisimdir diye ispat edersen de bazı tehlikeleri var. Bu tehlikeler aslında meselenin aslı tehlikeli de ondan dolayı değil, birilerinin içerisine yüklediği anlamdan dolayı. Neden? Çünkü zamanda kelam ehli, bidat ehli cisme bir anlam yüklemişlerdir. Demiştir ki cisim kendisine işaret edilebilen her şey demektir mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte bu anlamıyla itibar alıp da sen cismi nefy edersen ne olur? O zaman Allah kendisine işaret edilemeyen demek olur. Doğru mu? Halbuki cariye ne yapmıştır? Allah'a işaret etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmıştır? Veda hutbesinde Allah'a ne işaret etmiştir? Anladık mı kardeşler? O yüzden bunlar bizim için nedir? Mücmel lafızlardır. Bir insan bunu ispat veya nefide ne diyorsun diye sorduğunda deriz ki sen bunu anlam olarak aç. Biz de sana bunun cevabını verelim. Şayet anlam olarak içerisine dine uygun olan bir anlam yükleyerek bunu gelirse bize deriz ki tamam anlam olarak sahihtir ama sen buna ne yap? Cisim yerine kendisine işaret edilebilen de mesela işaret edilmesi caiz olan de kendisine el açılması caiz olan de mesela ancak cisimle işte kendisine işaret edilebilen her şey veya sıfatları bulunan her şey diyorlar cisim. Kendisinde sıfat bulunan her şey. Mesela taşı düşünün. Taş bir cisimdir değil mi? Ne sıfatı var? Sertlik sıfatı var değil mi? Mesela taş işte yuvarlaktır gösterdiğimiz o taş neyse. Değil mi? Yuvarlak olma sıfatı var gibi. Çünkü bazıları cismi böyle tarif etmişlerdi. Kendisinde sıfat bulunan her şey bir cisimdir. Bu anlamıyla sen cismi Allah'tan nefedebilir misin? Anlam itibariyle. Edemiyorsun çünkü Allah kendisinde sıfatlar var. İşte o yüzden ehli sünnet alimleri bu türlü konularda yani evet bu türlü lafızları ispat veya nefide ne yapmıştır? Tavsile gitmiştir. Ne ispat etmiştir mutlak olarak ne de mutlak olarak ne yapmıştır? Nefy etmiştir. Sen bana anlamını söyle ben de sana hükmünü söyleyeyim. Bir şartla hükmünü söyledikten sonra da şer'i lafız kullan deriz. Şer'i lafızlarla ne yap? İfade et deriz. Mekan lafzında kullanıyorlar ya. Tabii mekan. Mesela bir insan dese ki tamam mesela bir tane Bukhari'de hadis var. Orada bir mekan lafzı geçiyor. Ama o işte meleğe mi dönüyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mi, Allah'ın bu itilaflı tamam mı? Ama diyelim ki mekan genel olarak ispat veya nefi yoktur Kur'an ve sünnette diyelim. Ama bir insan gelse bize sorsa ki dese ki Allah mekanda mıdır? Şimdi bazıları ne diyorlar arkadaşlar? Eğer bir şey boşlukta yer tutuyorsa orası mekandır. Mekanda demektir. Peki Allah bu anlamıyla mekandan münezzehtir. Yani boşlukta yer tutacak da onun etrafında ne olacak? Onu kuşatan başka boşluklar ve etraf olacak. Allah bu anlamıyla ne? Mekanda olmaktan münezzehtir. Yani başka bir şeyin onu kuşatmasından münezzehtir. Bir kere Allahu Ekber demiyor muyuz? Allah her şeyden büyük. Ne onu kuşatacak? Değil mi? Biz Allah Ekber derken ne anlamda Ekber diyoruz? Ne anlamda büyük? Yücelik olarak, her şey olarak. Aklına gelecek Ekber, büyüklük anlamını içeren her şey o lafsa nedir? Tabii. Allah Subhanehu ve Teala'yı nasıl bir şey kuşatabilecek ki? O yüzden bakın birileri ne diyor? Siz Allah Subhanehu ve Teala arşın üzerinde derseniz üzerinde bir boşluk mu var? Onu bir şey mi kuşatmış? Bakın arkadaşlar. Bütün yer ve gök nerede? Kürsü yeri göğü kapsamıştır diyor ayette. Doğru mu? Bakın. Şimdi bakın. Yedi kat gök var. Doğru mu? Birinci dünya seması neresi? Bütün bu insanoğlunun ulaşabildiği galaksi daha birinci dünya semasıdır kardeşler. Öncelikle onu bileceğiz. Tabii bu milyarlarca gezegenin, trilyonlarca gezegenin olduğu daha birinci dünya semasıdır. Tamam? Yani düşünün ki birinci dünya semasında bu galakside kaç milyar adet değil mi yıldız var? Bu yıldızların birçoğu dünyadan büyük, milyonlarca yıldız var. Yani ne kadar büyük? Bu daha birinci dünya seması. Bakın şimdi. Bu birinci dünya seması delil ne? Çünkü Allah Kur'an'da biz dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor. Tamam mı? Burası dünya seması. Güzel. İkinci dünya seması var. Üçüncü dünya seması var. Her birisinin arası 500 sene uzunluğunda. 500 yıl mesafe. Bakın bunların hepsini kürsü kapsıyor. Bakın bir düşünün, aklınız hayaliniz ermez. Ve bu kürsü arşa göre hadiste ıssız bir çöle atılmış bir halka gibi. Tamam. O zaman madem ki bütün mahlukatı ne kapsamış? Arş. O zaman arşın ötesinde mahluk bir şey yok. Mahlukatın son noktası arş. Allah da arşın üzerinde olunca hiçbir şey onu kuşatamıyor. Çünkü bütün mahlukat arşın altında. O yüzden Allah'ın üzerinde bir boşluk mu var? Hayal edemiyoruz. O yüzden alimler diyor ki cihet ikiye ayrılır bazı alimler. Her ne kadar bu lafzı kullanmak hoş olmasa da anlamı itibariyle sahiptir. Cihet ikiye ayrılır. Bir varlık ciheti, iki yokluk ciheti. O da arşın tam ötesi. O yokluktur yani. Hocam o zaman Allah mekandan münezzehtir diyenler de lafzı bir ayrılık olmuş olmuyor mu? Ama Allah mekandan münezzehtir diyenler arşın üzerinde olmasını inkar ettikleri için de söylüyorlar. Arşa bu anlamı yükleyince onların söylediği aynı kafaya çıkmış gibi oluyor yani. Yok. Olmuyor. Neden? Çünkü biz Allah Subhanehu ve Teala'ya uluvdadır diyoruz. Evet. Bir kere arşın bir kere arşın altında değil. Doğru mu? Öyle de ama arş yeri göğü her tarafı kaplıyor dediniz. Evet. Yani bunu tersten okursak o zaman Allah... Şimdi Allah uluv, bize göre uluvdadır, doğru mu? Evet. Allah subhanahu. Evet. Uluvdadır, bitti. Ehl-i sünnet böyle diyor. Onlar bunu nefh ediyorlar yani. Hocam, evet. Şimdi siz anlattınız. Ben de daha önce öyle düşünüyordum yani. Evet. O görüş falan biliyorum. Baktığımız zaman aslında sanki ayrılık biraz lafzı bir ayrılık düşünüyor. Hayır. Hocam, çünkü neden? Kaideyi az önce verdiniz. Dediniz ki bu lafız ile ilgili hangi manayı kastediyorsun? Evet. Mesela onlar mekandan münezzeh olmasıyla ilgili yükledikleri mana hiçbir evet. yerde. Evet. Pardon. O zaman eğer o yüzden bir... diyorlar ki şimdi Allah bu alemin içinde midir Ehl-i Sünnet'e göre? Değildir. Bu alemin dışındadır. Değil. Ama Allah mekandan münezzehtir diyenler diyorlar ki Allah ne bu alemin içinde ne dışında, ne aşağıda, ne yukarıda, ne sağda, ne solda. Ama biz hayır, bunu eşariler söylüyorlar. Eşariler diyorlar ki Allah her yerde diyen kafirdir. Maturidiler Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen kafirdir diyor. Anladık mı kardeşim? Ama Ehl-i Sünnet söylüyor Allah Subhanehu ve Teala bu alemin dışındadır. Bu aleme dahil olmaktan münezzehtir. O yüzden alemin son noktası arştır. Arşın üzerinde Allah Subhanehu ve Teala vardır. Bu üzerindelik bize meçhuldür. Keyfi yok. Yokluk cihetidir. O yüzden zaten Allah Subhanehu ve Teala'nın üzerinde bir boşluk diye bir şey düşünülemez. Çünkü boşluk diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bize nasıllığı meçhul. İşte bütün bunların tabii bütün bunların mantıki saltanatını çöktürüyor bu kadar. Çünkü naslar açık. Vesi'a kursiyuhu semavati vel ard bu ayet. Yeri göğü hepsini kapsamıştır kürsüsü. Bu kürsü arşa göre ıssız bir çöle atılmış bir halka gibidir. Bu sözlerinizin belli olan hadis falan var mı? Tabii bu hadis İbn-i Ebi Asım vesaire baktığı zaman mütevatirdir. Bu türlü lafızlar anlam olarak mütevatirdir. Mesela bir kere kürsü yeri göğü ayetel kürsi orada geçiyor. Arş olayına geldiğimiz zaman mesela Muhammed İbn Abdülvahhab kitabı tezinde bile bu rivayetleri veriyor. Bu rivayetler sahiptir. Kaynaklar da gelmiştir. Burayı anladık. Güzel bir kaydı. Yani evet. Allah ile ilgili bilinmeyen bir lafı sorulduğunda evet. Onunla kastettiği murada bakılır. Tabii. Yani eğer murat içine yüklediği anlam itibariyle ele alınır olay. Evet. Şer'i olarak bunu evet. kullanır. Evet. Anlam olarak sahihtir ama sen ne yap? Anlamı dağıtılsa evet. Evet. Ancak şeyler hariç. Ehl-i sünnetin icma ettiği bazı lafızlar vardır. Kur'an ve sünnette geçmeyen Allah'a ispat edilmiş. Biz de onu kabul ederiz. Mesela Allah ba'indir demiş. Kullarından ayrıdır. Ba'in lafzıyla geçmemiştir ama ehl-i sünnet icma ettiği için icması bizim için hüccettir. Tamam. O da neden? Ehl-i sünnet burada zaruret hissetmiştir arkadaşlar. Bakın. Size ince bir hoş bir malumat vereyim. Şimdi Allah her yerdedir diyenler kardeşler ne kastetmişlerdir? Allah'ın zatıyla bir yerde oluşmuş. Pardon, Allah arşın üzerinde diyenler çıkmıştır Cehmiye'den. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı Cehmiye demiştir ki eğer evet Allah Subhanehu ve Teala arşın üzerindedir. O yüzden Ehl-i Sünnet bununla birlikte onlara karşı çıkmıştır. Neden? Çünkü onlar arşın üzerinde neden diyor? Zaten her yerdedir. Her yerde olduğuna göre arşın üzerinde de diyorlar. Tamam mı? Bak şimdi. Evet. Şimdi arşın üzerindedir her yerde olduğu için. Bazıları da diyor ki Allah Subhanehu ve Teala nedir? Mekandan münezzehtir diyorlar. Şimdi Ehl-i Sünnet de bu iki taifeyi görünce karşısında safları ayırma adına Sadece Allah, bazı ehl-i sünnet alimleri bunu maslahat görmüş. Demiş ki biz Allah arştadır dediğimiz zaman arşın üzerindedir. Mutezile ile saflarımızı ayırmıyoruz. Şey, Cehmiye ile. Onlar da halkın avamının içerisinde karışmış. Her yerde diyorlar ki Allah arşın üzerindedir. Neden? Çünkü her yerde olduğu için zaten arşın üzeri de bir yerdir. Anlatabiliyor muyum? Ha, o zaman ne oluyor? Aynı oluyor. Hemen ehl-i sünnet zatı kelimesini koymuştur. Tamam mı? Zatı ile arşın üzerindedir. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar. Toparlıyorum. Cehmiye'nin bir şeyini anlatmadım bu söylediğimi. Tam kavramamış olabilirsiniz. Cehmiye iki gruba ayrılıyor dedim ya. Birileri diyor ki bakın Allah arşın üzerindedir. Sebebi ne? Her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Bazıları diyor ki Allah arşın üzerindedir. Ne kastediyorlar? Değer olarak nedir? He? Değer olarak arşın üzerindedir diyorlar. Değer olarak. Ha, ilim olarak. İlim olarak. Yok, ilim olarak. Kuşatma olarak, değer olarak arşın da üzerindedir. Her şeyin, anlatabiliyor muyum? İlim olarak her şey. O zaman Cehmiye'den taifesi arkadaşlar kaç gruba ayrılıyor? İki. Birileri diyor ki Allah arşın üzerindedir. Ne kastediyorlar? Her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Birileri de diyor ki Allah arşın üzerindedir. Yani ilim olarak. Biz ne diyoruz? Allah her yerdedir ama ne olarak? İlim olarak. Doğru mu? Evet. Biz ehl-i sünnet olarak. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ehl-i sünnet bu iki taifeyi görünce bakın çok ince malumat. Demiş ki Allah zatıyla arşın üzerindedir. Bakın. Zatıyla arşın üzerindedir derken bu Cehmiye taifesi var ya, iki taife. Hangisinden safları ayırıyor? Birisinden. Her yerde olduğu için diyenlerden. Evet. Birisinden. Bak şimdi. Allah zatıyla arşın üzerindedir derken Cehmiye'nin bir grubu da zaten Allah her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Zatı kastetmediler mi? Tamam. Kastettiler. Bunlardan ayırdı mı safları? Evet. Ayırmadı. Bunlardan ayırmadı. Değer. Bakın şimdi Allah ayırmadı, Allah Subhanehu ve Teala arşın üzerindedir ama kastı her yerde olduğu için arşın üzerindedir diyen Cehmiye'den. Sen zatı kelimesini koyduğun zaman safları ayırıyor musun? Ayırmıyorsun. Hayır. Çünkü Allah her yerdedir diyen Cehmiye zatı kastediyor. Evet. Ama neyden ayırıyorsun? İlmiyle her yerde diyenden ne yapıyorsun safları? Hayır. Ayırıyorsun. Çünkü biz diyoruz ilmiyle değil zatıyla her arşın üzerindedir. Doğru mu? Evet. Anladık mı burayı? Evet. Tamam. Anladık mı Ömer kardeş? Anladım. Tamam. Bakın sonra şimdi ikinci taife kalmış ya ortada. Onlar ne diyordu ikinci taife? Allah arşın üzerindedir ilim olarak. Yok. İlmi olanları nefyettik. Dedik ki Allah zatıyla arşın üzerindedir. Tamam. He? Evet. Kimden ayırdık safları? İlmiyle arşın üzerindedir diyenlerden ayırdı. Doğru mu? Geriye ne kaldı? Her yerde diyenler kaldı. Her yerde diyenler kaldı. Ba'inun kelimesini koydu hemen. Kullarından ayrıdır. Peki her yerde diyenler ne dedi arkadaşlar? Hem kullarının arasındadır hem de arşın üzerindedir. Doğru mu? Her yerde olduğu için. Ne yaptı? Onlardan da safı ayırmak için ne dedi? Ba'inun. O zaman dediler ki Allahu fevkal arşi bizatihi ba'inun min halkihi. Allah zatıyla arşın üzerindedir ve kullarından ayrıdır. Zatıyla arşın üzerindedir derken Muhammed abi kimden ayırdı saflarını? Allah ilmiyle arşın üzerindedir diyenlerden ayırdı. Doğru mu? He? Kullarından ayrıdır derken Allah her yerdedir diyenlerden ne yaptı? Saflarını ayırdı. İşte bu tür cümleleri maslahata binaen ehl-i sünnet kullanmıştır, kullananlar olmuştur. Bunda herhangi bir sakınca maslahata göre yoktur. Bunu da anladık kardeşler. Peki Kur'an'dan ve sünnetten delil olması gerekir dediniz ya konuda en başından beri. Yani burada bir delil yok. Onun şimdi ne dedik? İşte onu söyledik. Şimdi asıl itibariyle bakın ehl-i sünnet biz daha çünkü o konumuza henüz gelmedik. Ehl-i sünnet Allah Subhanehu ve Teala'ya ba'inun min halkihi dediğinde kullarından ayrıdır. Onu sıfat anlamında vermediler. Haber anlamında verdiler. Haberle sıfat arasında fark var. Bak mesela kardeş güzel bir soru sordu. Dedi ki hani ehl-i sünnete göre sadece iki kaynak vardı Kur'an sünnet. E peki biz ba'inun sıfatını verirsek o anlamı söyledi. O zaman Allah'a Kur'an ve sünnette geçmeyen bir sıfat vermiş olmuyor muyuz? Hayır ehl-i sünnet bunu sıfat olarak vermemiştir. Ne vermiştir? Haber olarak. Haber babı sıfat babından da isim babından da daha geniştir. Anlatabiliyor muyum? Mesela ehl-i sünnet Allah'a bazen vacibul vücut demişlerdir. Varlığı zorunlu olan İbn-i Teymiye de bunu kullanmış. Anlam olarak doğru mu? Varlığı zorunludur değil mi Allah'ın? Evet. Yokluğu düşünülemez. Evet. Bu anlam olarak ama bu Allah'ın vacibul vücut sıfatı vardır değil. Dememiştir hiçbir zaman. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ba'inun bizatihi kelimeleri haber babındandır. Anlatabiliyor muyum? Ha, o yüzden baktığımız zaman ehli sünnet alimleri haber babında da çok aşırıya gitmemişler, temkinli davranmışlar. O yüzden İbn-i Mendeh gibi mesela veya işte İmam Darimi gibi mesela haber babında biraz daha mesela potayı genişleten alimlere karşı yani çok iyi yapmamışlardır demişlerdir. Ama bununla beraber tabii bunlar tamamıyla batıla düşmüş de dememişlerdir. Bunlar muhakkik ehli sünnetin üzerinde icma ettiği alimlerimizdir. Aydın Arapçası nasıl hocam? Allahu subhanehu ve teala fevka arşihi bizatihi fevka arşihi bizatihi ve ba'inun min halkihi. Allah zatıyla arşın üzerindedir. Kullarından ba'indir, ayrıdır. Demişlerdir. Evet, okuyalım ki şu bitsin. Evet. Biraz hızlı okuyalım inşallah. Yetiştirelim. Evet. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almayan sıfatlara gelince cihet lafzı bunlardan biridir. Birisi Allah-u Teala hakkında cihet lafzını kabul edebilir miyiz diye soracak olursa ona şöyle deriz. Kur'an'da ve sünnette cihet lafzının ne kabulü ne de reddi ile ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. Evet. Bu iki kaynakta yer alan Allah-u Teala'nın gökte olduğu bilgisi. Evet. Bu lafza ihtiyaç bırakmamaktadır. Evet. Gökte olma, yani semada olma, ne? Bu lafza ihtiyaç bırakmamaktadır kardeşler. Peki Allah'ın fissema burada lafzını kullanıyor. Fissema ne demek? Semada. Bakın şimdi kardeşler. Fi sema diyoruz ya, semada. D'da'nın iki anlamı var. Bu D'da. Bir, üzerinde olma. İki, içinde olma. Biz hangisini alacağız? Üzerinde. Yanlış. Deriz ki semadan ne kastediyorsun? Semanın da iki anlamı var. Bir, mahluk olan yaratılmış sema var. İki, uluv anlamına gelen sema var. Bakın. Allah subhanehu ve teala diyor mu? Biz semayı bina ettik. Ve sema beneynâhe bi'eydin. Biz semayı ne yaptık? Ellerimizle bir bina olunmuş sema var. Bir de yükseklik anlamına gelen sema var. Eğer yükseklik anlamına gelen semayı kastedersek, he? Şimdi cariye semadadır dediğinde yükseklik olan semayı mı kastetti, bina olan semayı mı? Meçhul. He. Eğer yükseklik olan semayı kastedersek ne yapacağız? Kim böyle yarım dakika içerisinde anında böyle hızlıca bir tahta getirebilir? Hemen kalem. Tahta şuradaydı. Hemen çizmemiz lazım anında. He? Hemen kapının yanında anlamanız için. Hemen elini uzatsan abi, solda hemen. He. Solda yerde, tamam. Şu sağımı alsam. Veya şöyle. Heh. Tamam. Bakın kardeşler şuraya. Bakın semanın es-sema'u diyoruz. Sema. Tamam. Sema. İki anlamı var arkadaşlar. Bir, yaratılmış mahluk olan mebni bina edilmiş sena. Sema. Bina edilmiş. İki arkadaşlar, uluv anlamına gelen, uluv anlamına gelen, yükseklik anlamına gelen sema. Şimdi cariye ne cevap verdi? Fissema. Fissema. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sordu ya, Allah nerede? Cariye ne dedi Ömer kardeş? Fissema. Fiinin bakın iki anlamı var. Bir, içinde olma. İçinde. Deda diyoruz buna. Bir de üzerinde. Fiinin iki anlamı var. Üzerinde. Firavun'un şeylerine diyordu ya, etrafındakileri, sizi hurma dallarına asacağım. Şu fiili kullanıyor. Yani hurma dallarının içine mi sokacak yoksa üzerine mi asacak? He? Üzerine asacak. Yani fiilin üzerinde anlamı var bu ayetten. Üzerinde. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Fis sema kelimesi derken semanın içerisinde mi dedi cariye, üzerinde mi dedi. Şimdi diyoruz ki eğer bina edilmiş semayı kastedersek üzerindeyi alacağız değil mi? Allah yaratılmış semaya, bu bina edilmiş değil mi? Yedi kat semanın içerisine dahil olmaktan nedir? Münezzehtir. O zaman diyoruz ki burada fi, sen semadan bina edilmiş semayı kastedersen fi'nin üzerinde olan anlamıyla ele alacaksın. Diyeceksin ki nedir? Semaların üzerindedir. Tamam? Eğer uluv anlamını, yüksekte olma anlamını alacaksak içinde, yani buna içindeden kastımız deda, tamam mı? Uluvda. Şu anlamını alacağız. Diyeceğiz ki Allah uluvdadır. Hocam zaten parmağıyla yukarıda işaret etmesi üstünde anlamını kastetmeyi göstermiyor. Şimdi bak, şimdi kuş nerededir dediğin zaman parmakla gösterebilir misin? Gösterebilirsin. Caizdir değil mi? Ama bu kuş semanın içine dahil mi? dahil. O mücmel. Anladık mı kardeş? Olmuyor. Ama burayı anladık mı? Semanın iki anlamı var. Bir, üstte olma. İki, sema yücelik. Mesela Allah demiyor mu Kur'an'da? Güzel ağaç güzel söz gibidir. Aslı sabittir. Fer'i dalları nerededir diyor Allah Kur'an'da? Semadadır diyor. Değil mi? Yani yüksektedir gövdeye göre. Semanın bir de yükseklik anlamı var. Tamam. Eğer biz Allah uludadır kullanırsak içinde, ama bu içinde bizim Türkçe anlamında bir şeyin içine dahil olma değil. Deda eki. Anlatabiliyor muyum? O anlamda ne deriz? Fiinin şu manasını kullanırız. Allah uluvdadır. Yedi kat semadan başka bir sema mı oldu? İkisi aynı anlamı çıkıyor. O, hayır. Ebürü, şimdi bina edilmiş sema. Ebürü de yükseklik anlamına geliyor. Yükseklik. Mesela Arap der ki sema yesmu. Sema yükselme. Yesmu sumuven. Tamam. Sema ala demektir. Yani üzerinde oldu demek. O yüzden Araplar hayvanın sırtına sema ismini vermişler zamanında, biliyor musun? Hayvanın en üst noktası olduğu için. Yerde biten ekimlere, çinlere sema ismini vermişler. Sebep ne? Yere göre daha üstü olur. Yere göre daha üstü. Peki bir kelam ehli lügatta böyle cambazlık yapan gelse dese ki evet Allah semadadır ama her yükseklik bir semadır. O yüzden buradadır, buradadır, buradadır. Bak bu cari hadisini alsa. Değil mi? Ama biz ne diyoruz? Allah Subhanehu ve Teala en yüce. Neden? Çünkü birçok bizim elimizde ne var? Buradaki semadan kasıt her şeyin üzerinde olduğu ne de var? Allah arşın üzerinde de. Arş zaten kürsü yeri göğü kapsamış semaları. Arş var, Allah arşın üzerine istiva etmiştir. Anladın tek kardeşim? Tek başına bu cari hadisi deli olmaz değil mi hocam? Ya tek başına olur. Ama kaide ve kuralları bilirsen olur. Mesela basit örnek vereyim. Mesela bu cari hadisinde var ya, o kadar çok şey söylemişler ki muhalifler çürütmek için. Onlarca karine getirmişler. Eğer usul okumazsan getirdikleri 10 tane farklı reddiye var neredeyse, sayabilirsin. Araştırsan 10 farklı yerden sana saldırıyorlar muhalifler. Onuna da cevap veremezsin. O kadar ilmi şüpheyle yaklaşıyor. Aslında ilmi değildir ehli sünnete göre. Usulü bilene göre. Ama usulü bilmeyene göre ilmidir ve onun hiçbirine cevap veremezsin. Öncelikle ravi zincirlerine inip çürütüyorlar kendilerince. Cerhtadil ilmini bilmen lazım. Bu birinci çürütmeleri. İkinci çürütmeleri diyorlar ki ey ne Arap. İkincisi diyorlar ki bu ahad haberdir. Evet. Üçüncüsü diyorlar ki sayabilirsin. Eynenin iki manası var. Bir, yani nerede diyoruz? Eynenin karşı nerede? Bir, değer olarak nerede? Yani yücelik değer olarak nerede? İki, zat olarak nerede? Anlatabiliyor muyum? İkisinden birisini sormuştur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama usul bilsen nasıl cevap verirsin? Mesela neredenin iki anlamı var mı? Bakıyorsun Arap diline. Hakikaten var. Arap şairde de kullanmış. Peki bir şeyin iki anlamı varsa nasıl çıkacaksın işe dışın? O da şu. Biz diyoruz ki işte bu karineye ihtiyaç olmaksızın ispatlayabiliyorsun. Neden? Diyelim ki bak iki anlam var. Güzel. İki anlam varsa kardeş, birisi diğerini nefyetmediği zaman ne olur? Umum olur değil mi? Bu ikisi de alınır. Evet. Tamam. Diyelim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu hem değerinden sordu hem de mekandan, cariyede semadadır. Hem değeri yücededir demiş oldu hem de zatı. Değil mi? Çünkü neden? Bir lafızın birden fazla anlamı varsa ve birbirini bu anlamlar nefyetmiyorsa ne yapılır? Umum alınır. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun kardeş? Mesela Allah ölü eti dedi. Haram. Hangi ölü eti? Ömer kardeş. Ölü olan? Hepsi. Umumdur. Yani birçok daha sayabilirim. Şimdi bu usulü mevzu çok uzar yani. Birçok daha sayabiliriz. Tamam. Yani burada ala kulli hal usul devreye giriyor. Evet. Burayı da anladık. Devam edelim. Evet. Bu lafzın manasına gelince onunla ya aşağı yön ya da Allah'ı kuşatan yukarı yön ya da Allah'ı biraz daha sesli abi, evet. Yukarı yön anlamı kastedilebilir. Evet. Bu anlamlardan ilki aşağı yön batıldır. Çünkü bu anlam Kur'an, sünnet, akıl, fıtrat ve icma ile sabit olan Allah-u Teala'nın kainatın üstünde oluş sıfatına aykırıdır. İkinci anlam Allah'ı kuşatan yukarı yön de batıldır. Çünkü Allah-u Teala... Evet, Allah'ı kuşatan yukarı yönde de olamaz Allah. Kuşatamaz hiçbir şey onu. Evet. Mahlukatından herhangi bir varlığın kendisini kuşatmasından yüce ve münezzehtir. Evet. Üçüncü anlama Allah'ı kuşatan yukarı yön. Üçüncü anlama gelince bu doğrudur. Çünkü Allah-u yani mesela Teala... ne yapıyorlar kardeşler? Bakın hemen şu tahtaya. Şimdi diyorlar ki mesela adam çiziyor. Yani cehalet o kadar hakim olmuş ki. Şimdi diyor ki bakın bu dünya diyor. İşte Amerika burada, Türkiye burada, işte Fransa burada atıyorum. İşte Antarktika burada mesela. Buna göre Allah burada, buna göre Allah burada. Bak düşün ki bu bütün bu galaksi içerisinde bir nokta dahi değil. Arşın içinde kayboluyor, görünemez bile. Anlatabiliyor muyum? Adam Allah'a buraya. Şimdi biz mi müşebbiheyiz, bu adam mı müşebbihe? Allah'a bir nokta yaptı bu dünyaya göre. Ona göre burada dedi, ona göre burada. Bakın bu aş, bu dünya, birinci dünya seması içerisinde bir zerre dahi değil. Kaybolmuş durumda. Bir zerre dahi değil. Değil mi? Birinci dünya seması içerisinde bir zerre dahi değil. Bu dünya gibi milyarlarca galaksi birinci dünya. İkinci dünya, üçüncü dünya, kürsü hepsini kapsıyor. Kürsü arşa göre sıfır. Allah Subhanahu ve Teala arşın üzerinde. Adam geliyor diyor ki dünya şöyleyse Allah burada. Böyleyse bu miskin işte bu. Evet. Şimdi uzay diye bir tabir getirmişler. Allah evet. Ona da sonsuz boşluk demişler. Evet. Yani kendileri bile bunu sonunu bulamadıkları evet. için sonsuz. Sonsuz. Sonunu bulamadıkları için sonsuz boşluk, boşluk diyorlar. Yani sonunu bulamadıkları için. O bile onları çürütüyor. Şimdi bunların en büyük ahmaklığı ne biliyor musun? Bu ateist. Şimdi ateist inanmış sonsuz boşluğa. Peki nasıl sonsuz oluyor, sonu gelmiyor? O zaman Allah'ın bir başlangıcının sonsuzluğu nasıl inanılmıyor bu? Çelişkidir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ikisinin çelişkidir yani. Yani aslında ben coğrafya öğretmeniyim de yani sonsuz demiyor, şunu kat etmiyorlar yani. Yani matematiksel olarak değer ifade etmiyor yani. Ondan sonsuz diyorlar. Yoksa sonu var ama bu sonu neresi bilinmiyor. İşte Allah'ın başlangıcına da matematiksel olarak bir değer veremedikleri için inkar ediyorlar zaten. O anlamda bunu da inkar etmeleri gerekir. Evet. Sorun orada yani, benim vurgulamak istediğim orası. Evet. Üçüncü anlamı, Allah'ı kuşatmayan yukarı yöne gelince bu doğrudur. Çünkü Allah-u Teala yüce ve mahlukatının üstündedir. Mahlukatından hiçbiri onu kuşatamaz. Bu kaidenin delili nakil ve akıldır. Nakle gelince şu ayetler bunlardan bir kısmıdır. Evet. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Enam suresi 155. Öyle ise Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman eder ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf 158. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu da terk ediniz. Haşr suresi 7. ayet. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedi. Nisa suresi 80. ayet. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta aslında o tercümeye şey koysaydı, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, bir daha itaati zikretseydi, sizden olan emir sahiplerine daha güzel olur. Evet, düzeltilir o inşallah. Evet. Düzelteyim hocam. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, evet, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa 59. Ey Resulüm, onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Maide suresi 49. ayet. Bu ve benzeri daha pek çok ayet ve hadis Kur'an ve sünnette yer alan bilgilere iman etmenin farz olduğunu ifade etmektedir. Kur'an'da yer alan bilgilere iman etmenin farz olduğunu ifade eden bütün naslar aynı zamanda sünnette de yer alan bilgilere iman etmenin de farz olduğuna delalet etmektedir. Çünkü Kur'an'da yer alan hükümlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma ve anlaşmazlıklarda ona başvurmanın farz oluşudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurmak ise o hayattayken bizzat kendisine, vefatından sonra ise sünnetine başvurmakla olur. Zira Kur'an'da yer alan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma emrine karşı çıkan bir kişinin Kur'an'a imanı nerede kalır? Aynı şekilde Allah Kur'an'da emrettiği halde anlaşmazlık anında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurmayan bir kimsenin Kur'an'a imanı nerededir? Sünnette yer alan bilgileri kabul etmeyen bir kimsenin Kur'an'ın da emrettiği peygambere iman vasfı nerede kalır? Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm, biz sana bu kitabı her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Nahl suresi 89. ayet. Malum olduğu üzere dindeki ilim ve amelle ilgili pek çok meselenin açıklanması sünnette yer almaktadır. Dolayısıyla da sünnetin bu konudaki açıklamaları Kur'an'ın açıklayıcı özelliğine dahildir. Nitekim Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm, sana bu Kur'an'ı insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik. Nahl suresi 44. ayet. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri insanlara açıklayasın diye indirdik. Aynı ayet şey olmuş arkadaşlar. Evet. Başka bir söyleyle. Bu kaide ile ilgili akli delile gelince bu konuda şöyle deriz. Allah-u Teala hakkında olmazsa olmaz, imkansız ve mümkün olan şeylerin neler olduğu konusundaki ayrıntılı bilgi gayb konusuna girmektedir ki onun akılla idrak edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da bu konuda Kur'an ve sünnette yer alan bilgilere başvurmak şarttır. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.